اما ببرختن توضیح داد که ام دانیان اشاره ایک پی اکم شکری لاتی سنبو مرحومی حشف شکر الله پیاوی که لاتی یک جار قل در بوا زور دار و قوی هیکل و درش بوا لهمون کس باجی سندوا همون کس لیتر ساوا اما وک همو او انسانانا و وقت تعارضی بین باطن و ظاهریان برو حل اچه همیشه متعارض بونی باطن و ظاهر وقت برو حل اچه چه با خاص بیچ خراب بی باری باطن غلبه پیاکا باطن خراب بی قرار بی تعارض زور بگری تو خواه بی بره باطن اکویت در و ظاهری کبرش خراب بی پناه و خواه اما بگردن نظر مطلبه که کارم پیدی اگر قرار به به تعارضی کم و هروا بشر اتوانه بیوات سر باطن خراب و ظاهر خاص یا باطن خاص و ظاهر خراب اتوانه ولی وقت واحی تعارض او جگره خواهی متعالی تر ای بره او تعارضه همیشه باری باطن غالب بی یعنی اگر باطن خراب تو ظاهری خاص بی ظاهری چی خراب بی اگر باطن خاص بیو ظاهر خراب بی ظاهری چی خاص بی امرا همیشه اما نظامی حاکمی الهیه ارزش انسان به باطنی نه به ظاهری لبر و وقتی رفع تعارض تعارض هر به نفع باطن رفع بی اما اصل که قانونی که به تجربه لی حالی بومو تجربه شخصی نه تجربه تاریخی طولانی لمورد اشخاصی جورا و جورا مرحمی حج شکلال لو انسانانه بوا که خرابیه کشتی که ظاهری بوا لما ورای ام خرابیه و رحم و محبتی گوره لقلبیه مستتر بوا تعارض زوری گر زوری گر زوری گر ایتر ناچه تاثر نده ام کابرا باطنه آوای هی و ظاهره آوا هر استمرار پیا که ابی بشوی تو چون خواهی متعال شیوانی نه اما به صورت جبری بیشیم نه خواه جریانی که پیش هاورد که باطنه که کاری خواهی بکات و صلاحیت که با رفع تعارض ظاهر بی همو اعمالک همو حرکاتک لم هستیا کاری خوایا ولی به نظامک تبتی او نظامه سر تکولا گرک یک مقیمی لسناک ایسا او خیابانا ل ناو شیخان و اچه برو چوار باخ تیگه ایگی لباب سلط پولو لشما سلط پولو اچه برو خوال نزانم هایا هر مجور سلط پولو با تو خواه داک دا خانم ام تحولات پیشتی اگر لبر جهات و خیر و خوشی اما بر جهات من فی چیات یا اموری بشری وایا خیری محض انتظار بون لأموری بشری یا خانه کرده شوی محض مشکلات بله لو سر تپولو او بور کازمسانی که سر دوی تماشا که لبن جیگه یک وک جوگه که اوه محفظه که هیه نسبت به بفرو اوانا دلک دل سگک ترکی و چن توتکی هیا دلک خوی الارزه ضعیف نحیف بگیان توتککانیشی ایچکینن دیار شیرکی نیمایی کن بگو اوانیش الارز نو بیحا او وقتا چتیک لما بین کوای کردی ایسا که اخریت ناوپان طول و جبه متعارف عربی شتیک بود لکردستانا که من لزمانی منالایا دیم دیبوم کلا کوایان بیود غیر اما که ایسا تواو کتا بوسو که ها تان زیکی زرانی اوش دیو تان بان بله بله اکسر لیو بله من اعتقل رسانو کرماشانوان نشه باو مرحوم شکریلات کلکوای زمسانی فرگرم لبریا بوا لریو چقدر در هاوده دایل کلا کوا باوشی کردی با دلو تو لکانیا هاوده نست درو هت توی هت چاک که کلا کوا که بریا و داینیا املا اول چندی برو پیش چندی برو دوریان گریم به فقط بردم یه خال هلو سرت پولا دکان کلپاتش اوه تو سنگی خانه اوه روی جیب کابرای خوان کلپاتش کاسه یک خاص پرمایه کلپاتشم بو آماده که اما با پول چون که هرچی که او توی خلق مجبور بون باجی پید بون اما ایتر دلک امجاره و او ای پینه داوه باج بسینه اشی با کاری سنگی بچی جه سنگی گوره خاصه ی حسابی چاخو درستم با آماده کن پول هر تکیانگاه تو کاسه کلو پاچه تری تکال سنگی پول کاسه که چه با کابره کابره کل ایجی کس کیچم کرک ای واد دای اینی بابا سوگو تولا کنی حالما گرما اچه ترو یانم چشتی گرما خواستگ این منهم الا امم امثالکم این من شئین الا یسبح بحمده ولی بزوانی خویان و بحالی خویان بر اخت خواه اکا که بزوان و حالی ایمیش سگا این وک انسانی سر برزو که برو خواه اما تسبیح و دعای حیوانات نیا اما این انسانا ولی خواه او حالی پی القا اکا لوقت او که برو حالی بی سگ بر زکات سر بر زکات او بر خان ملی لوری کرده شکری از حالی اگری اچه تو مام خوی دستوری پدری لخوا گویا پیغمبر صلوات الله علیه و سلم تشریف تیری سرفراز یکاتو دستوری پی فرمود شو بلای عثمان تویلی مرحومی شیخ سراج الدین درجه عالی که او زمانه عارفی گوره کردواری خومن شیخ سراج الدین بوا و او علمی گرک نیه شکری لد قلبی درست بی چون که قلب خری که تکانی خواهدونه لبروه بالإرهدي إخوائي متعال رحمتي إخوة رهنمائية كابرو ديداري الشيخ سراج الدين لتويلي أروع خلاصة تيتو بيبتش تيتر تازة تواو لنامي جانو سيما هيتش كام لمانا كم نجمي نسبت به علما، نسبت به عرفا، نسبت به مشایخی طریقت به معنای ونیه که طریقی امانه ریگه هیچ کام لمانه صد درصد بر ریگه همه جانبه اسلام بزنم ناقصی که آیا ولی بخوا گلی وایان تیا هر کود حل کود و هر کامی کن که اما ده ها سال لبوی عطریان استفاده بکن لوانه هیچ ده هر محتاج بمینی بله ام مثال ملنا تا مثال کانا هاول دوله برو که مربوط به جامعه خومنو پیر کان من لمن پیرتر تقریبا نبیشی لبیری چیانا جا لم مثالانه بگذرین و لم توجیه بشکن و سر اصلی مطلب که او اراده عجيب وغريبة كأتواني حكومة كعبة ترس بس التواوي داروني إنسانا ذهني شو قلبي شو نفسيش هموي متحبلك بروجي هدي كيتر وقتي واهيا كبيتا كارو سمي خوي أبخشي من لقل أو منالا أو تاز جوانا ك پرسی پیم کرد راجب خوی و گرفتاری خوی و علاقه خوی به تحول و مسائلی خانواده و منی بیان کرد بوم و برای حالی بوم نوستی توضیحی کم بودا تم که کیان تفاوتی انسان لگل حیوانات و نباتات و باقی موجودات لشتک او وقت و نبو حالی ببم ناجم إيش حالي بوم ولي إيش مختار باش تريد يكم لقواي دروني إنسان وروابطي أمانة بيكوا نولا شتكي بجوريك من نازاني أمزاني كأصل أرجي إنسان لوقتي كلاسي تربية معلم وأنا زور بس ما كده أصل قلبي إنساني يعني بارور شو دا مرزاني قلبي نا ذهني وعلمي و بله رجع بارورش قلب ذهنه أما تبقي أو توزيح وتمان بو حد كسوازين نبيته وكبرة أبو جروب وكيفيته. أجر لو حدا ذهني بشي بيجي كقلبي درس بكا أو ذهني يكجار عالم ترى تعالى صد يك نفر وكمن كشن كتاب مخوان دبي ولكن قلب مهش تهاو رين أبو بي زو إشارة مكرت بآيك لقرآن لسورة محمد صلى الله عليه وسلم يا سورة قتال وانا ومجلس نشيناني زمانزان بونو أهلي فضل بونو أهلي أدب بونو موجهاني فكري وعلمي وشخصيتي جامعة بون وقت أهاتنا ناو مجلسي كعوام تحت شكنجة فشاركاني تيابونو أواني شي تيابون عوام تحت شكنجة وفشاركان ببونه سلامت قلب و ببونه سوازن بونیان و هدایت ببون و ببون مسلمان ولی اوان و ها سواز بون که ایتر موتا بنو سمم بکمن عمی بن لو زمان عربیه مبینا که مبین دیکی به معنی بیان کننده او نجم ام معنی که مورد نظر مزوت لکرماشانه تو زحم داوتم اگر گرت من به تعبیریک معادلی لفارسی بو بیجین یعنی به تمام معنای کلمه وایجین اگر گرت من به تعبیری کردی بو بیجین ایجین حق مطلب بجیگه بیره مطلب بگینه تحق جیگه مبین وا او کلام مبینه او کلامه که او واه انتظارت هی لکلام لحد أعلى أتواني أدايبك كلامي إلهي خالقي إنسان يان رصابي بحد أعلى إكر لو بان تلتصور نكري وقتي أين بيست أين برسي لعوامة تحتي شاركان أو تشيوت هل أنت هاي لمبر تشيوت محمد صلى الله عليه وسلم جاء خواهي متعال أو عوامي بصوادانا فرمي موصوفة كابا الذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ديخو ولا أقر قسل أو الصواد المتعارف الذهنية بيجي أوانيك جاء أحسن علي جامعة أوان بون أما أنا بردي عوامو تحدي فشارو بصواد خواه أمان بعالم داني شنك أو مقدار وائزان جي قرتو أوان بجاهل داني وإجزاني دا وصفي جاهلية وصفي أصلي كامل الرسايا بو أو إنسانانا بو أو جامعانا وبمسير هوا وهوس بمسير ظلم فشار استكبار قريك أنا جامعة حركة بونو إدارة بكن وصفي جاهلية وصفي كتاو رسا بربوسيا خواهوان موصوفك بجاهل أمان بأوتو العلم الذين أوتوا العلم بجواني الزاهر مقداري توزيح مبوداك كافيا تفاوتي إنسان لغل باقي موجودات مفصل تر أو وقتها إسئيت اللازم نياو تفصيلها أويك وقتي فهمي بياكرد ورشدي بياكرد زاني فلانه چت خراب بوه فلانه چت باش بوه اتواني خوي بكوري اما امتيازي اصلي انسان نسبة باقي موجودات شاوه كم تواوي عوامل او بوكتو خرابي اما بيواهي وإسا خوش بواقي خو خوت زاني خرابي بو تي تلعي من شكاية دكي بدس خرابي تخوتو دي شاوه كمي او ارادة بخكار شكر بخوا متحول بوبو باری مسلمانی منو لو دوش چوب خارج دانشجو بو دام تحصیل وانا ل خارج آنوسی چون که من سابقا ل سر مسیر دین نبوم و آشنایی فریش نبود لگل تو باش ل نوش بالانیم بوم بنو صورت ما یمکن نسبت به نوش شکر با خالد نفت محروق هش ما بیش ل خارج هر وام متعهد به نوع جو تاعت و عبادت و مسلمانی که باش دانشمندی که گاریش شکر باخ جا جماعتی هاوره عزیز و خوشویز چه او کلیرن و چه او کلیرنین چه او که یکتر من دیو و یک اناسین و چه او که یک من ندیو بدل یک اناسین و بچاو نه انتظارم لأي وعيني أم مطلبية عوامل خراب بو بو دامرزاني شخصيتي إسلامي أيوة عوامل كيش قسمتي كي جامع ومحيطي خومن بو كأزاني واقعا ناتواني مصماني باش دامرزاني قسمتي كيشي خومي هي تشوبوشي خيري براسي خراب براسي لياقة أهلية منو لم قلبي كرد غلا او هو لازم پروردگار پناه بخوا مطالب موتو دوستانه و ارزشدار بو مشهد بجری چون که بقدرتی لازم و نبو یا بری که هر بجری کاری نکرد و لذهن و نچوب و قلب یا كم كاري كدوة أو حد كار وبا ديسا تأكيد كم كا تعرفني دارك حاليما كخرابي منه بلياقتي منه أما جيانا كانم خو إرادتنا هي ديت خواوك وزوتريش نوعي تر حاليم بوبو آخر بل لإنقلاب حاليم بوبو تاتشلو سيمتشاني بوچ بو على إحساساته وهيجاني شو بار الله أو وقتها مقايسة أكل دوراني بر لزنداني قزل قلعم ودواي زنداني قزل قلعم كبر لزنداني قزل قلعم شون بوا دواي وبرك خوم أو وقتها بباش زاني بتيجيشتو نبباش إذا جا خوم بتيجيشتو تر أزانم شايد خوا عمرم في بوادي سان حالين بيحا إساش چند سطحين ما زانم ولی به هر حال چی بکم هر کسی به اندازه زانی میخوای او وقتیش ام زانی که برلا زندانی قزل قلعم چند شپرز بود و ای زندانی قزل قلعیشم چند بنقص بود لبرو زور وقت بخوشوی زانی هاوری او زمانم عرض کرد وک من ملین لی وک مسلمانان بلین لی خوشوی سکانم خواه او خلات گوره پیتان دا وک اراده ایس حالی تان بوا زیادر لجاران که او جور وابون بر لما که خواه ام درگای ملاقات و دیدار غلمانه لرواب کاتو ارادو نقصی فر بوانه بو خواه بخوش بی جور اک بو بی تردید كأجر لو وقت أحوال وأعمال بمرين لو أنا شال مسار بين الرفتار وكردار من أجر فرا رحمة خوا شامل من به خجالة من نكات وعذاب من نداوت ومجازات من نغا لدوراني برزخا حد أقلي أويه يترى وقتها غطاء لا أتشي هل دواي مرق هل عالمي الانتقال بو عالمي آخرة وكأول مرحلة قبر برزخا غطاء لا أتشي جا لهر جيكا متناسبي أو زمان وقتها خوخلتان نقل كيسا توجيه كين بو خومان من لبرو واكم ومن لبرو واكم ولعماقي قلبي شونيا بزهن خليكم توجيه كين من لبرو او روش اتخاذكم ولبرو برخودكم لقل فلانا كسو لبرو فلانا كسم خوش كرك نيو توجيهات يكين بو خومان بلاي خومان وخنطالنا ببو وجدان من نفرين من نكا كرا خجالت كيش بو واكي خليكم سرك وجداني خوش من كيكي لقوي قلبية كلاو انين وجدان يكيك لقوي قلبية كحراسة اكا نسبة بخودي قوي قلبي تركاري بسر زهنو غريز وانوانيا بو او اوش بخلطينين ليه من تورا نبيو تحقير من نكات شونك برغي تحقير ناقرين تسكين التوجيه كردن ورزاية ديو ولي جاء وقت غطاء لا أشي هل أول مرحلة هل لو لحظة سر مرقوة ألا وقت ويتر غطاء لا أشي بتفاوتي درجات بهر زمان جوري حد أقل كشفي غطاء لا وقت أويك يتر أو توجيهات وفلسفة بافي وأنا بطالبيت وباش من خمسانم إشارة بكم بحر بل الإنسان على نفسه بصيرة أمش هيا شي أو آيك لا لو اكتشفنا غطاءك إنا آيك هل السوري مجادلة جمليك يعني ك خوازبتي كدوة يعني أحصاه الله ورسوله نا نا دادي أحصاه الله أو آه أحصاه الله ورسوله درس أوي شيء حقيقته خجزية أعمالي لبيرنا مني ولي باتني خوي خاص أناسي كمنشي چندان عملي أنجام دا وقشتي چي هر خوي پيدو چي كردو وجداني خوي پخلطان وسري نا كلاوي نا سر وجداني شو سر خويشي خو آني لبيرنا مني ولي تواو بصيرو آقاها زو بصيرتين يوا أزان تيتي مبالغة بي هرشن فرراي جنيا أو وزنا لا أزان مبالغة ولا بهر حال من با وزن مبالغة يزانم لا أزان شاز مبالغة بل الإنسان على نفسه بصيرة من بشدة بصير هيا جهزة أعمالي لبير بشي ولا باش بصيرتي هيا وأزانيكا والله رأس نبو نا والله لبر رزاي خوان نبو لبر هوا وسي نفس تنأب خوا وقت أولين غطاء لا تشو بو أولين مراحل لا عالمي آخرتك در كوتلي وجودي واقعي خومان لخومان ألو وقتا أقر رحمتي خوا فربق اتفريا مانو موجباتي عذاب و آزار من بو پیش نهره موجبات پیش نهره اویشم چون چطه تره هيا حدی اقل اوی باش خجالته کشم باش خمخون اما او چطه که ترکه هيا عرضکم حیفه نجمی اوی کبر یک وقت و انسان باشه توجیه کرنیه خلاو سر بجداني خويناني توشي خطا ابي توشي گناه ابي اما جهت اصلي كي جهت ايمان جهت خوايا خواي متعال لو سر مرگا مطلق اوانا نايري توبيري نايري بي توبيري كخفت بخوا سرور بشاش دو بسلام و مرحبا ای ملائکه و ملائکه زیده و با آمان لآخرتی شا وقت نامه اعمال تیت دستی و هاچ تیکی کم رنگ وک مثلا نمایشی که تفریحی تیت برشاوی وانه که کاری که خرابی کرد و خجالت بکشه لی اوانه بو یک جار باشن جا خوا قدت معنی داوا او اراده پیمان داوا اتوانین ایمیش ببینه او انسانی یک جار باشانه که لعالمی برزخه هر نیتو بیرمان وقتیک دورانی سیهدیهم و یصلح بالهم که هر بو مقتولینی میدانی جهاد نیه بو تواوی مؤمنین مؤمنین لدورانی برزخا قال ابن پرورش ابن بو گیشت بهشت اشی مقامی وابان بی الى ربها ناظر بی مشوخی نیه بینی حیاتی دن خاص ما بين حياتي الدنيا تا بهشتك بهشت ممكن انسان ساده و بزنه جه نعيمي مادي نعيمي مادي چيه لبرابر او مقام وك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تخا حسابي فكن هر كامل ايما ست سال بلاو گوش من پیبنو یک لحظه لخوا خزمتی پیغمبر صلى الله عليه وآله وبارك وسلم بگین ای گورینو نه والله حتوا قدر نشناسیش بین معلومه او نه فهمین که او لحظه شرفیه بیا والله ست سال بلاو گوش زیاد رشی سابر دیار او مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مقامي بان تر بان تر بان تر تا حد که تصور نکره چون که ما بین مخلوق و خالق به مقیاس تعیین نکریه ازانن اوان و ریاضیات بلدن نسبتی عدد لگل به متناهی چی یک چی میلیارد به عدده که فرق نکه نسبتی عدد لتک غیر متناهیه مخلوق نسبت به خالق چه من بیچ پیغمبران بی علیه الصلاة والسلام هیچین چونکه عدده به هر حال لیکی کوا تا عددی پیغمبران علیه الصلاة والسلام که بیجین اگر نمره بشریت و انسانیتی گور گوریان پی بدره ملیارد هایا لبین او یکوا تا او ملیارد ها فاصله لمقایسه خومن زوره اما لبرابری خواوا هر عدد نسبت به بین هایت گشتی وکیک هیچ کم و زیاد فرقی که نیه لو مقایسه دیجا اگر وابه لبین مقامی مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین سلام الله علیه مجمعین تا مقامی الى ربها ناظره فاصله به پایانه بس جگه کی وایه که انسان گات مقامی وا لدورانی برزخه او ما او آمادگی پیاه بی که زودتر لباره او دو سه جمله له او سوره و سيهديهم و يصلح بالهم توضیح موتوا بل انقلاب خواهی متعال اوانا و با یک جار باشن لو دورانی سازندگیانا که درستیانا که بو آخرت حتی جاری که و نیریت برچاویان که تو او خرابت کرد یک جار باشن جاریک او خفت نبات دلیان جاریک او خجالت نیری بسر یانا ولی رنگ زور نبن اوانا و لایقی اوان که لحظه ایکیش خجالت و خفتیان بسرانی لسر مرگ و تا قیامت سیئاتیم یعنی هر اویتر اصلا وچتیک تیت برچاویت لذتی لیه با وقتی نامه اعمالیش نشان ادری چتیک وانیه که خجالتی که بشه اینا نوک اما کمن لگوریه فیلم یک لکایی دورانی منالیم بیرنو برچاو پرا لخطاو اشت با بريت مشاكي لزتيش اللي بقى أمو جوريا رحمة إلهي حتى وقت نامي أعمالكيش تتبرساوي أوانشي تيايا ببوني أو تبديله جوريك لزت بخش جاء أوك واقعياتي أعمال سيئات أبيت حسناته وبجي خوي وقت خدي سيئة كيش بنيها لزتي اللي بقى تبارك الله.